13 Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtların arasında gezineceğimiz bu geceki seçkimize Berlinli besteci ve işitsel sanatçı Jana Irmert ile başladık. Irmert, yönetmen Florian Baron'un 5 genç askerin deneyimleri ve travmalarına mercek tuttuğu Stress isimli bir belgeselin müziklerini üstlenmişti. Geçen sene Münih'te düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ödül de alan bu soundtrack'ten It's Happening'e kulak verdik. Sırada New York sakini, ambient bestecisi ve brut prodüktörü Rafael Anton Irisarri var. Alıştığımız uğultulu ses dünyalarına geçmişteki klasik müzik ve metal sevgisinde yediren Irisarri, Mayıs ayında Peripeteia adlı bir albüm yayınlayacak. Bu kayıttan gelen ilk tadımlık Arduous Clarity'nin sonrasında Irisarri'nin Arjantinli müzisyen Leandro Fresco ile olan ikinci müşterek kaydı. Ona Presencia en la Brisa'ya yer vereceğiz. Uzaklarda yaşayan iki insanın ilişkilenme biçimleri ve yaşamlarındaki tesadüfi ortaklıklara kafa yoran bu albümden Elevado Como Barileti seçtik. Maschinenfabrik, Rotterdamlı işitsel sanatçı Rutger Zuiderfeld'in 2004'ten beri yürüttüğü ambient, modern klasik ve alan kayıtlara odaklı disiplinler arası ortaklıklara da fazlasıyla açık bir proje. Maschinenfabrik en son hemşerisi olan video sanatçısı Esther Kochmeyer'in Stillness adlı video serisinin müziklerini üstlendi. Stillness Soundtracks 2 kaydı 6 sene önce gelen Selefin'den daha dingin ve karanlık bir iş. Bu kayıtta yer alan Stillness No. 6, Lemaire Channel, Antarktika'nın akabinde Zuiderfeld'in ABD'li medya araştırmacısı ve görsel sanatçı Bill Seaman'la ortak kaydı Moments of Dust'ı ziyaret edip Volk'a kulak vereceğiz. Thank you. House Mountain 2012'de Chicago'da kurulan ve o zamandan beri deneysel müziğin farklı kulvarlarında at koşturan üretken bir etiket. Etiketten son dönemde ses veren iki projeyle seçkimize devam edeceğiz. İlki Portland'lı müzisyen Daryl Grosch'in Pulse Emitter projesi. Tangerine Dream ve Vangelis'ten gelen son dönemde Emeralds ve 103 Point Never gibi isimlerle devam eden kozmiş akımının temsilcisi Pulse Emitter, synth katmanlarının inşa edilmiş uğultularla örülü Swirlings adlı bir uzun çalar yayınladı. Bu albümde yer alan Favorite Tree sonrasında Brooklynli Nathan Carey ve Erica Bradbury'nin modüler ve analog synthlerden ağır çekim sanrılar damıttığı Long Distance Poison projesinin Technical Mentality kaydından seçtiğimiz Giving Up On Me'den bir kesit gelecek. Thank you. Thank you. Jean Kutler yeni işitsel deneyi Disembodied'i, projede gönüllü olan 12 kadının orgazm süreçlerinde taktıkları elektronik bir yüzükten toplanıp bir spreadsheet'e aktarılan, akabinde çeşitli yazılımlarla ayrıştırılıp sentetik kompozisyonlara dönüştürülen veriler aracılığıyla inşa etmiş. Kadın bedenini cinsel bir nesne olmaktan arındırma denemesi olarak hayata geçen bu kayıttan bir kesite kulak veriyoruz ilk olarak. Ardından Costa Ricalı drone müzisyeni Jose Acuna'nın Devenir albümünden seçtiğimiz Vestigio Açık Radyo'da olacak. Seçkimizi 1960'lardan beri faal olan minimalist kompozisyonun öncü isimlerinden Phil Niblock ile kapatacağız. Tek bir çalgıya odaklanıp bu çalgıdan damıttığı tonları katmanlar halinde yığarak yarattığı uğultu duvarlarıyla tanınan avantgard müzisyen, en son geçtiğimiz sene Belçika'da kaydedilen Music for Organ albümüyle ses verdi. Bu kayıttaki uzun form eserlerden Unmounted/Muted Now'dan bir sekansla bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.